ये भाव धारण करते हुए कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करना और कृष्ण में प्रीति रखना, अपने पुत्र में जैसी प्रीति हो वैसी प्रीति रखना, उसका नाम वात्सल्य नामक स्थाई भाव है। श्री यशोदा में वात्सल्य रस की प्रीति स्वाभाविक रूप में विराजमान है। ये वात्सल्य भाव कभी प्रकट होता है प्रेम की तरह से, कभी राग कोटि में प्रकट होता है और कभी स्नेह कोटि में प्रकट होता है। ये निरूपण किया प्रेम उसका नाम है जहां खंडित होने के लक्षण मिलने पर भी, साधन होने पर भी जो प्रेम खंडित नहीं हो उसका नाम है प्रेम। जहां परस्पर संबंध में बाधा डालने के कारण उपस्थित हैं परंतु कारण होने पर भी जो प्रेम खंडित, जहां जो कृष्ण के, श्री कृष्ण के साथ में जो संबंध है वो संबंध खंडित नहीं है, उसका नाम प्रेम है। चित्त का स्वाभाविक रूप में द्रवीभूत हो जाना उसका नाम है स्नेह, और दुख को सुख मान लेना और सुख को दुख मान लेना इसका नाम है राग। तो श्री यशोदा में ये तीनों ही भाव कहीं प्रकट हो रहे हैं। जैसे यहां पर एक निरूपण कह रहे हैं कि नंद स्वपुत्र मादायो प्रोष्यागत उदारधी मूर्धन पघ्राय परमाम मुदम लेभे कुरुद्रबह। श्री नंद बाबा कि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा खूब दधकादा नंद महोत्सव चल रहा है और नंद महोत्सव चलते चलते 6 दिन हो गए। आज छठी का उत्सव है, 6 दिन, और छठी का उत्सव वो तो रात्रि का है, देर रात का उत्सव, इसे दिन में कोई काम है नहीं। और बसदेव जी ने नंद बाबा के पास में गुप्तचर के द्वारा ये खबर करवा दी कि बाबा जगत की रीति है कि दुष्ट का मुंह पहले भर देना चाहिए, तुमने इतना बड़ा नंदोत्सव किया है तो कंस को कहीं ना कहीं पता तो लग ही जाएगा, कोई ना कोई चुगली तो कर ही देगा, कभी निकल जाएगी अपने आप मुंह से बात, ब्रिज में कोई चुगलखोर नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं कोई बात निकल जाएगी, इसलिए कंस का मुंह पहले भर देना। और एक तुम्हारी हमारी तुमको सलाह है कि तुम कंस को ये दिखाना कि हम तुम्हारे पक्ष के हैं, हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में कंस तुम्हारे ऊपर ज़्यादा निगाह नहीं रखेगा, तो ये एक सुंदर रीति है, इस रीति में तुम कंस को अपना, अपने आप को कंस का विश्वसनीय बता करके और कंस के पक्ष का बता करके तुम अपने आप को प्रचारित करो। तो नंद बाबा सुबह ही सुबह गए, जल्दी निकल गए, कंस के पास में पहुंचे। बसदेव जी ने जैसे कि कंस के खजाने में जाकर के जो मालगुजारी देनी है वार्षिक कर उसको जल्दी से दिया और ये कहा कि कंस के सामने मत पड़ना, बसदेव जी ने सलाह दे दी, और मुझसे मिलने भी मत आना। तो कंस थोड़ा सा मुझसे कुछ उसके मन में संदेह है कि बसदेव ने कुछ गड़बड़ की है और इसने अपने आठवें पुत्र को कहीं, आठवीं संतान को कहीं इधर उधर किया है। आकाशवाणी ने, वो देवी ने, माया देवी ने ये घोषणा भी की है, मैं अपने आप तुमसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। और बसदेव जी ने अपने दूत लगा रखे हैं कि हाँ नंद बाबा आ गए हैं, उन्होंने ट्रेजरी में अपना जो पैसा है वो जमा कर दिया है और रसीद वसीद ले ली है और उसको लेकर के, और श्री नंद बाबा कहीं अपने डेरा के ऊपर बगीचा में जहाँ पर रुकते हैं वहाँ बगीचे में थोड़ी सी देर विश्राम हुए। श्री बसदेव जी चुपचाप आ गए और बसदेव जी का, नंद बाबा का, दोनों की भेंट हुई, बड़े आनंदित हो रहे हैं। बसदेव जी ने ये कहा कि बाबा अब तुम मथुरा में ज़्यादा मत रुको, यहाँ से चले जाओ, कंस कोई ना कोई उत्पात जरूर करेगा, क्योंकि देवी ने ये कहा है कि देवकी का आठवां पुत्र कहीं उत्पन्न हो गया है और वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष जाति है, इसलिए तुम यहाँ पर रुको मत। और नंद बाबा मनी मन में चिंतित हो रहे हैं कि हमारे वंश में बसदेव जी को योगेश्वरी हुए हैं, और जिस समय लौट करके आ रहे हैं चिंतित होकर के, तो पूतना के बड़े ऊंचे सारे देह को, मरे हुए पूतना को देखा, तो नंद बाबा के तो धक्कर रह गए हैं, हृदय एकदम व्याकुल हो गया है। बोले ये क्या हुआ, ये पूतना यहाँ कैसे आई? बाबा ने तो कई बार पूतना देखी, प्राय जाते हैं कर देने के लिए, तो पूतना को देखा है, पहचान गए। बोले ये पूतना यहाँ पर कैसे आ गई? इतने में कोई ब्रजवासी बालक दौड़े हुए आए, बोले बाबा तू कहाँ चलोगे, तू कहाँ चलोगे, ब्रज में पूतना आई। बाबा तो कह रहे हाँ काव्य हो। बोले चिंता मत कर, तैने जो इतना दान पुण्य किया, उस दान पुण्य का सामने प्रत्यक्ष प्रमाण फल दिखा है, पूतना मर गई। भोले ब्रजवासी मन में विचार करें, कहीं चली पछैया पश्चिम की तरफ की हवा और ये पूतना जी उठी तो कैसी होगी, अब इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई जाए, कोई मामूली तो है नहीं पूतना, छह कोस जैसा उसका शरीर है, छह कोस का बगीचा हो, वो पूरा चूरा कर दिया गिर के, इतना बड़ा शरीर, तो इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई जाए। तो भोले ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ाओं से काटा और अलग अलग चिता बनाई है, कहीं हाथ की कहीं पाम की अलग चिता बनाई। और बाबा कहते हाँ खत्म करो यार, मैं तो जा रहा हूँ। और बाबा जिस समय लौट करके आए, उस समय का वर्णन है, नंद भवन में जब लौट करके आए, उस समय कह रहे हैं नंदा स्वपुत्र मादायो, किसी दूसरे के बेटे को नहीं ले रहे हैं। नंद बाबा जैसे ही आए, उन्होंने अपने पुत्र को उस समय गोदी में लिया, स्वपुत्र मादायो, कोई पराये पुत्र को अपना पुत्र समझ करके नहीं मान रहे हैं, निज पुत्र को गोदी में लिया। और प्रोष्यागत माने मथुरा जाकर के वापस लौट करके आए हैं, परम उदार हैं बाबा, और उदार होने के कारण कंस के साथ में भी कहीं समझौता करते हुए विराजमान है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मन में तो कंस के प्रति बड़ा द्वेष है, परंतु ऊपर से दिखाने में ये दिखा रहे हैं जैसे हम कंस के बड़े पक्षपाती हैं, उसके पक्ष के हैं। तो प्रोष्यागत, प्रोष्य माने परदेश जाकर के वापस लौट करके नंद बाबा आए और उदार दिए हैं, और मूर्ध्योपाघ्राय परमाम, और अपने पुत्र को लेकर के सबसे पहले माथा सूंघा, और माथा सूंघने से बालक की आयुष बढ़ेगी, सिर सूंघ करके और परमा मुदम ले भी, इनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। और ये सिद्धि, पहले अप्राप्ति, फिर प्राप्ति, फिर सिद्धि, फिर स्थिति, ये जो स्थिति है, हाँ तो बीच में तुष्टि, पहले प्राप्ति हुई, फिर सिद्धि हुई, फिर तुष्टि हुई, और फिर स्थिति। तो यहाँ पर सिद्धि की स्थिति में नंद बाबा के संतोष की स्थिति का वर्णन कर रही है, तुष्टि की स्थिति जो है वो तुष्टि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो नंद स्वपुत्र मादायो पुत्र पोषागत उदारधी मूर्धोपघाय परम मुदम लेबे क्रोध बहो, ये क्रोध बह कहकर के संबोधन है परीक्षित के लिए कि अरे जैसे तेरा जन्म पाकर के तेरे माता पिता को सबको बड़ा आनंद हुआ, श्री युधिष्ठिर को तेरे बाबाओं को बड़ा आनंद हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई वंशधर हुआ है, ऐसे ही क्रोध बह कहकर के नंद बाबा को भी बड़ा संतोष हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई वंशधर उत्पन्न हुआ है। ये एक क्रोध बह कहने का बंध है का अर्थ है कि जैसे कौरव पांडवों में दोनों के वंश में वंशधर तू ही था एकमात्र आगे का वंश चलाने वाला, ऐसे ही श्री कृष्ण नंद बाबा के वंश को आगे चलाने वाले हैं, इसलिए कुरुद बा कहकर के नंद बाबा को कितना आनंद हुआ, ये संकेत उसे सजेशन मिला, ये व्यंजना कहीं प्राप्त हो रही है। अथवा विन्यस्त श्रुतिपाल रद्य मुरली निस्वान शुश्रूषया भूय प्रश्नव वर्षिणी द्विगणितोत्कंठा प्रदोषोदय गेहांग गेहात अंगन नमंगनाथ पुनरसौ गेहम विशंत्याकुला गोविंदस्य मुहुर ब्रजेंद्र नंदी पंथान मालोक्यते। श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए हैं और गैया चरा करके लौट के आएंगे, उस समय यशोदा की क्या दशा हो रही है प्रतीक्षा देखते देखते, अभी तक नहीं आयो अभी तक नहीं आयो लाला, ऐसे प्रतीक्षा देख रही हैं। हाँ वही कर रही है। तो विन्यस्त श्रुति पाल अद्य मुरली निस्वान शुश्रूषा, मुरली निस्वान शुश्रूषा कन्हैया की मुरली बजती होगी बजती होगी, ऐसे यशोदा की कर्णपाली माने कान वे उधर ही लगे हुए हैं, उधर ही कान लगा रखे हैं यशोदा ने कि कहीं मुरली बजी तो नहीं। तो विन्यस्त माने यशोदा ने अपने कानों को व्यस्त कर दिया है, नियुक्त कर दिया है कहाँ, श्रुतपाली माने कान के अंश को, वैसे पाली कहते हैं नीचे कान का जो नीचे की लटकन है इसको श्रुतपाल इसको पाली कहते हैं, और ये कहीं महापुरुषों का कोई सामुद्रिक शास्त्र में एक लक्षण भी माना गया, लंबे कान की लटकन होना ये एक अच्छा गुण माना जाता है, और विशेष रूप से बौद्ध धर्म में श्री भगवान बुद्ध उनका जो जहाँ वर्णन किया गया है उनकी जितनी भी मूर्ति बनाई गई उनमें लंब पाली उनका एक नाम है कि जिनके कान की लटकन लंबी है, और मथुरा म्यूजियम में जो भगवान बुद्ध की बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है कुणाल काल की वो उसमें भी बड़ी सुंदर जो प्रधानतः मूर्ति है, तो उस मूर्ति में भी जो कान हैं कान के पाली वो खूब लंबी लंबी नहीं है लंबी, तो वो बड़ी माने उसको लंबे कान होना कान की लटकन लंबी होना ये बड़ा माना अच्छा गुण माना जाता है। तो श्री यशोदा ने विन्यस्त श्रुत पाली अपने कान के छोरों को कन्हैया की बंशी के ऊपर ही लगा रखा है। अद्य मुरली निस्वान शुश्रूषया मुरली के स्वर को मैं सुन पाऊंगी ये श्रवण करने की इच्छा से यशोदा ने अपने कानों को वहीं विन्यस्त कर दिया है वहीं नियुक्त कर दिया है, और जरा सी कोई आहट होती है तो विचार करती है मुरली तो नहीं, नहीं मुरली नहीं है ये कोई दूसरी आवाज है। भूय प्रसव वर्षणी प्रश्नव वर्षणी और श्री यशोदा के स्तनों से निरंतर निरंतर स्तन से दूध बह रहा है, और यशोदा की कंचुकी तो भीगी ही स्तन से रहती है दूध से स्तन से रहती है, तो भूय माने पर्याप्त मात्रा में प्रश्नव माने जो दुग्ध हैं उनकी वर्षा होती रहती है और उनके अंचल सदा भीगे ही रहते हैं। दुगुण तो उत्कंठा प्रदोषोदयी और श्री यशोदा की उत्कंठा प्रदोष काल में दुगनी हो गई है और भी ज्यादा हो गई है, और गे हाथ अंगन अंगनम और अंगनाथ कभी घर से आंगन में आती हैं फिर आंगन से पुनः अशुभ गेहम कभी घर में आती हैं, ऐसे चक्कर काट रही हैं यशोदा कि आया नहीं आता होगा लाला। तो असौ बिशंति आकुला ऐसे ही गेहे से गेहात अंगनम अंगनात पुनरसौ गेहम घर से आंगन और आंगन से घर में बिशंति आकुलम जो आती जाती हुई चक्कर काटती हुई व्याकुल हो रही हैं, ऐसी गोवंदस्य मुहुर ब्रजेंद्र ग्रहणी श्री ब्रजेंद्र ग्रहणी आज गोविंद से के पंथानम आलोक्यते, गोविंद के लौटने की राह देख रही हैं, गोविंद के मार्ग की ओर ही उनकी दृष्टि लगी हुई है। अब इसमें प्रेम की दशा कह रहे हैं कि ध्वंस का कारण होने पर भी जो प्रीति ध्वंस न हो उसका नाम प्रेम है। तो यशोदा का प्रेम, यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है वह प्रेम की लक्षणों से युक्त होकर के विराजमान, के ध्वंस ध्वंस का कारण होकर के भी ध्वंस न होना। तो प्रेक्ष तत्र मुनिराज मंडल स्तूयमानमपि मुक्त संभ्रमा, यशोदा जी पहुंची कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कृष्ण आए हुए हैं, तो यशोदा भी ब्रज से कुरुक्षेत्र पहुंच गई हैं। और कुरुक्षेत्र जब पहुंच गई तो प्रेक्षक तत्र श्री मुनिराज मंडली वहां पर अपनी आंखों से देख रही हैं कि जितने भी मुनि आए हैं नारद इत्यादि, वे सारे मुनि श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो। अब ये स्तुति यशोदा के प्रेम की बिल्कुल विरोधी है। कहां तो कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण बालक है, कुछ नहीं जानता है, और मैं कृष्ण की माता हूं, कहां तो ये भाव, और कहां सब लोग कृष्ण को सर्वज्ञ और ईश्वर और सबका पालक करके मान रहे हैं और यशोदा कृष्ण को अपना पाल्य मानती है, तो बिल्कुल विरोधी है। तो विरोधी होने पर ध्वंस का कारण उपस्थित हो गया, इनका प्रेम समाप्त हो जाना चाहिए, ऋषिगण भी कह रहे हैं, परंतु फिर भी प्रेम समाप्त नहीं होता है, ये प्रेम का लक्षण हो गया, यही प्रेम का लक्षण हो गया। कि प्रेक्षक तत्र, तत्र मान कुरुक्षेत्र में प्रेक्ष माने ये देख करके कि मुनिराज मंडली, श्रेष्ठ मुनिजनों ने, मुनि किसको कहेंगे, जो शास्त्र का अध्ययन करके मनन करके अंत में निष्कर्ष निकाल ले उसका नाम है मुनि, मननशील जो हो उसको मुनि कहेंगे। और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सारे पक्षों को देख करके कहीं अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव विरुद्ध इन चार चीजों से बच करके जो निष्कर्ष निकाल ले उसका नाम मुनि है। तो ऐसे मुनिजनों ने संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ निकाल करके ये कह दिया है और इस कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो स्तूयमान उनकी स्तुति करते हुए देख करके भी यशोदा मुक्त संभ्रमा, यशोदा में कोई अंतर नहीं पड़ा है, ये तो मेरा लाला है, यशोदा का यही भाव योग्यो बना हुआ है, भले मुनिजन कितने भी कृष्ण की स्तुति करें। कृष्णम अंकम अभि गोकुलेश्वरी, और श्री गोकुलेश्वरी यशोदा श्री कृष्ण को अंकम अभी अपने अंक में ही गोदी में ही समेट लेना चाहती हैं, अपने पुत्र को अपनी गोदी से गोदी में ही लगा लेना चाहती हैं। कृष्णम अंकम अभी श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लेना चाहती हैं। और प्रश्नोता वे श्री यशोदा, जय हो निताई गौर हरि बोल, जय जय, वे प्रश्नोता उनके स्तन जो हैं उनसे दूध की धारा बह रही है, कुरुभूमि नबी विशत, ऐसी सी यशोदा कुरुभूमि में माने कुरुक्षेत्र की उस समय कुरुक्षेत्र मिलन के समय सूर्य ग्रहण के समय नबी विशत यशोदा वहाँ नबी विशत माने प्रवेश कर रही हैं, उस मुनियों की सभा में भी वे प्रवेश कर रही हैं और उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। तो ये प्रेम की दशा हो गई कि विरोधी परिस्थितियां होने पर भी प्रेम समाप्त नहीं हो रहा है, ये प्रेम की दशा हो गई। अथवा एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि देवक्या विपत प्रसु चरितया प्युन्मृज्य मानानने भूयो भीर वसुदेव नंदनतया प्युद्घुष्य माणे जनहि गोविंदे मिर्हा ग्रहोत्सुकतया क्षेत्रम कुरोह आगते प्रेमा बल्लभ नाथयो अतितराम उल्लास मेवा ययो। के भूयो भीर वसुदेव नंदनतया, जिस समय कुरुक्षेत्र में श्री यशोदा पहुंची तो वहां पर जितने भी निवासी हैं जो भी कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं देवकी नंदन कहाँ हैं, बसदेव नंदन कहाँ हैं। अब यशोदा से ही कोई पूछ ले कि देवकी नंदन कहाँ, यशोदा को कितना बुरा लगेगा कि मेरे बेटा को दूसरे का बेटा क्यों बता रही है, देवकी का बेटा क्यों बता रही है। तो भूयो भी बने अनेक अनेक बार देवक्या और देवकी जी भी कई बार श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगा करके माँ जैसा व्यवहार कर रही हैं। तो देवक्या माने देवकी के द्वारा विवृत प्रसु चरितया, विवृत माने स्पष्ट कर दिया है, प्रसु माने मातापने का चरित्र। तो देवकी भी मातापने का आचरण व्यवहार श्री कृष्ण के साथ में कर रही हैं कि जैसे माता बेटे के माथे पर हाथ फेरती है, माता पुचकारती है, माता बेटे को अपनी छाती से लगाती है, ऐसे ही विवृत प्रसु, विवृत माने स्पष्ट रूप से, प्रसु माने जननी पने का चरित्र देवकी यद्यपि यशोदा के सामने कई बार प्रकट कर रही थी कुरुक्षेत्र में, तो यशोदा का प्रेम खंडित हो जाना चाहिए, पंथ खंडित नहीं हो रहा है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण है, ये दिखा रहे हैं। उन्मृज मानान ने तब भी श्री यशोदा अपने आंसू जो बह रहे हैं उन आंसुओं को पहुंचती हुई और अपने बेटा को उसी प्रकार का लाल कर रही हैं जैसे कि पहले करती थी। तो विरोध के कारण होने पर भी देवकी यद्यपि अपना मैयापना दिखा रही है परंतु फिर भी श्री यशोदा का मातृत्व कम नहीं हो रहा है। इसी तरह से भूयो भीर वसुदेव नंदन तया प्युत घुष्य माणे जनई, अनेक अनेक भूयो भी जनई, अनेक अनेक बार जनई माने मनुष्यों के द्वारा श्री वसुदेव नंदन के रूप में श्री कृष्ण की घोषणा की जा रही है। उद्घुष्य माणे माने कृष्ण को सब लोग वसुदेव नंदन भी कह रहे हैं, परंतु यशोदा बुरा तो लग रहा है यशोदा को, परंतु उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। नंदन ही मान रही है, यशोदा नंदन ही कृष्ण को मान रही है। तो पृथ्वृष्ट माने जनई, जो जन हैं वे भी श्री कृष्ण को यद्यपि वसुदेव नंदन के रूप में अनेक अनेक बार घोषित कर रहे हैं फिर भी गोविंदे, गोविंद के प्रति यशोदा का जो व्यवहार है वो व्यवहार बिल्कुल वैसा का वैसा है। मेहरक ग्रहोत्सुकतया, श्री यशोदा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आई हैं, कोई पुण्य कमाने नहीं आई हैं, कृष्ण दर्शन करने के लिए आई हैं, बहाना है सूर्य ग्रहण का तीर्थ है, इतना बड़ा उत्सव पर्व है, चलो वहाँ पर जो कुरुक्षेत्र के जो तालाब हैं उन तालाबों में हम कहीं स्नान कर लेंगे। तो मिहिर माने सूर्य, ग्रह माने सूर्य ग्रहण, उसमें उत्सुकतया क्षेत्रम कुरो आगते, उत्सुक होकर के यद्यपि यशोदा कुरुक्षेत्र में आई हैं, कुरु के उस क्षेत्र में आई हैं, पर प्रेमा बल्लव नाथ ही हो अतिताराम, उस समय प्रेम के कारण यशोदा का जो प्रेम है बल्लव नाथ ही हो, बल्लव नाथ माने श्री नंद बाबा और यशोदा इन दोनों का दंपति का, गोप राज गोप रानी यशोदा देवकी इनका अतितराम उल्लास मेवायु, इनका जो अत्यंत उल्लास है वो उल्लास अत्यंत अत्यंत बढ़ा। भले लोग बक रहे हैं तो बकने दो, इनको कोई परवाह नहीं है, ये तो जानते हैं कृष्ण हमारा बेटा है और इसी रूप में विराजमान है। तो ये प्रेम की दशा दिखाई कि इनका जो वात्सल्य प्रेम है वो प्रेम कोटि का है, अर्थात बाधा के कारण उपस्थित होने पर भी बाधित नहीं हो रहा है। इसी तरह से स्नेहवत, इनका प्रेम कभी कभी स्नेह कोटि में भी पहुंच जाता है, वो रति स्नेह में भी विराजती है। तो पीयूष द्युतिभिस्तनात् विपत्तय क्षीरोत्करै जाह्नवी कालिंदी च बिलोचनाब्ज जनितई जातांजन श्यामलई आरंधान मध्यम वेद मा पतत्यो किलनातयो संगमे वृत्ता से ब्रजराग्य तत्सुत मुख प्रेक्षाम स्फुटम बांछसी। बोले हे ब्रजराग्य, ब्रज की रानी यशोदा, आप तत्सुत मुखाप एक प्रेक्षाम, आप अपने मुख बालक के मुख का दर्शन करना ही स्फुटम बांछसी स्पष्ट रूप से चाहती हो। आप अपने बालक के मुख का दर्शन करना ही स्पष्ट रूप से निरंतर निरंतर चाहती हो। आप कैसी हो उसको बता रहे हैं कि नेत्रों से तो बह रही है काजल मिश्रित काली धारा और स्तनों से निकल रही है दूध की धारा और दोनों मिल रही कहाँ, बोले आपकी नाभि में आकर के दोनों मिल रही हैं, तो नाभि हो गई प्रयागराज और दूध की जो धारा है वो हो गई गंगा और नेत्रों से आने वाली जो काजल की काली धारा है वो हो गई यमुना और दोनों की दोनों मिल रही हैं आज नाभि में कटी रूपी स्थान पर आकर के वो यहाँ पर विराजमान हो रही। तो पीयूष द्युति भी, पीयूष माने दूध, दूध की द्युति से युक्त होकर के आपकी स्तनाद्र पतितई, आपके स्तन रूपी पर्वत से, जैसे गंगोत्री से तो गंगा जी निकल रही हैं और यमुनोत्री से यमुना जी निकल रही हैं, ऐसे ही स्तनाद्र पतितई स्तन रूपी पर्वत से जो गंगा की धारा निकल रही है और पीयूष द्युति भी, वो गंगा की धारा कैसी है, सफ़ेद है, पीयूष द्युति वाली है, क्षीरोत्करी और क्षीर माने दूध, उनकी अधिकता जिसमें है खीर, क्षीरोत्कर खीर के स्वरूप वाली जो गंगा की धारा है वो दूध रूपी गंगा की धारा आपके स्तन रूपी पर्वत से निकल रही है। जाह्नवी, जाह्नवी माने गंगा, जो ऋषि थे उनकी जंघा से गंगा जी को उन्होंने प्रकट किया, अतः जाह्नवी कहलाई। कभी गंगा का पान कर लिया किसी ऋषि ने, परंतु फिर उन्होंने गंगा को कहीं ये समुद्र की तरह से अगस्त ऋषि के द्वारा छोड़े गए समुद्र की तरह से खा रही नहीं हो जाए, इसलिए गंगा जी को फिर जंघा से जन्हू नामक ऋषि ने कहीं प्रकट किया। आश्रम को तो मिटा दिया। हाँ वो गंगा जी बाढ़ आई ना, हाँ हाँ तो बाढ़ आई तो उनके यज्ञ की जितनी भी सामग्री है उसको गंगा बहका बहा करके ले गई, तो उन ऋषि ने गंगा के जल को पी लिया, सबने कहा हमारे गंगा हो जाएगी तो फिर तो समाप्ति हो जाएगा, पापी नीता रहेंगे, गंगा को तो प्रकट करो। तो फिर उन्होंने मन में विचार किया कि त्याग करके गंगा को प्रकट नहीं करेंगे, नहीं तो खारी हो जाएंगी समुद्र की तरह से, इसलिए गंगा को उन्होंने जंघा से प्रकट किया, तो जाह्नवी गंगा कहलाई जंघा से उत्पन्न करने के कारण, उनका एक गंगा जी का एक नाम हुआ जाह्नवी। ये प्रसंग शायद महाभारत में, या महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं, महाभारत में और रामायण में कई प्रसंगों में ये सारे प्रसंग, गंगा अवतरण की जो प्रसंग है वो शायद रामायण का है, ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रामचंद्र जी जिस समय जा रहे हैं उस समय गंगा जी के किनारे आ रहे हैं और वहाँ पर गंगा के आगमन की जो कथा है, भागीरथ कैसे गंगा जी को लाए, बेसारी कथाएँ सुन रहे हैं, तो ऋषियों से सुन रहे हैं, और उस समय ये बहुत सारे ऐसे जो प्रसंग हैं छोटे छोटे वो वहाँ पर वर्णन किए गए। तो पीयूष द्युति भी माने दूध की के समान सफ़ेद स्नाद्र पतितई स्तन रूपी पर्वत से प्रकट होने वाली क्षीरोत्करी तुम्हारे स्तन के दूध की जो गंगा है वो जाह्नवी बह रही है, और कालिंदी, और कालिंदी कैसी हैं, बिलोचनाब्ज जनितई नेत्र रूपी अब्ज माने कमल, उनसे कालिंदी प्रकट हो रही है। जाता अंजन श्यामलई, जो अंजन के मिलने से काजल के मिलने से श्यामल भी हो गई है। आराद मध्यम वेद माँ पतितय हो, और आराध माने कुछ दूर चल करके ही, आराध माने निकट, कुछ दूर चल करके ही। मध्यम वेदी, मध्यम वेदी माने नाभि, मध्यम माने कमर, और उसकी वेदी कमर की वेदी कौन सी है, वो नाभि, तो नाभि में आकर के दोनों गंगा यमुना एक जगह मिल गई हैं। किन्ना किन्ना तयो संगमे, और तुम इस प्रकार गंगा यमुना दोनों के जल से क्लिन्न हो रही हो, नेत्रों से अश्रुधारा भी बह रही है और स्तन से दूध की धारा भी बह रही है, इनके संगम संगम से तुम भीगी हुई हो। हे ब्रजराज्ञी वृत्तासी तत्सुत मुखाप्रेक्षम, और तुम अपने पुत्र के मुख का दर्शन करना ही निरंतर निरंतर चाहती हो। तो यहाँ पर हृदय का द्रवीभूत होना यही है स्नेह का लक्षण। तो नेत्र भी द्रवीभूत हो रहे हैं और स्तन भी द्रवीभूत हो रहे हैं, तो ये द्रवीभूत का लक्षण है, इसलिए स्नेह के दृष्टांत में। तो प्रेम माने खंडन होने की सारी सामग्री होने पर भी जो प्रीति खंडन नहीं हो उसका नाम है प्रेम, और राग का तात्पर्य है चित्त का द्रवीभूत होकर के कहीं ना कहीं बाहर प्रकट हो जाना, उसका नाम स्नेह है, वो स्नेह हो गया। अब राग कि दुख का सुख और सुख का दुख हो जाना, तुषार रति तुषार नलो पिपर यस्य बद्ध स्थिति भवंतम अवलोकते यद मुकुंद गोष्ठेश्वरी। हे मुकुंद, यद गोष्ठरी गोष्ठेश्वरी तुषार नलो परी तस्य बद्ध स्थिति, यदि कभी मानो श्री यशोदा का पैर पड़ गया हो या वे बैठ गई हो और नीचे तुषारनल हो, तुषारनल माने घास की आग, और घास की आग को वे सामान्य भूमि समझ करके घास की आग के ऊपर बैठ रही हो, घास की आग बड़ी भयंकर होती है, लौ तो होती नहीं है उसमें और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, घास की आग में ऊपर से तो बिल्कुल बुझी हुई दिख रही है और भीतर आग हो पैर रख दो पूरा पैर जल जाएगा, तो तुषारनल बड़ी कष्टदायी होती है। अच्छा दूसरी बात यह है कि तुषारनल कष्टकर इसलिए भी होती है कि उसमें वो तुषाएं जो हैं जलती हुई वो शरीर से चिपक जाती हैं और जलाती हैं बुरी तरह से। तो एक बार फ्लेम से जलाने एक अलग बात है और तुषा कहीं लग करके और फिर वो जलाई तो वो ज़्यादा कष्ट देती है, इसलिए तुषारनल अग्नि का एक अत्यंत कष्टकर स्वरूप है, दाहक स्वरूप है। तो गोष्ठेश्वरी यदि कभी तुषार नलो ऊपरी तस्य बद्ध स्थिति, कभी मानो तुषारनल के ऊपर भी बैठी हों, मानो कल्पना करो कि वे बैठी हैं, तब भी उनको आपके प्रेम में वो तुषारनल भी तुषार अति तुषार के समान प्रतीत होगी। तुषार कहते हैं बर्फ, तो अग्नि भी यशोदा को तुषार के समान बर्फ के समान प्रतीत होगी। और भवंतम अवलोकते, तुम्हारा दर्शन करते हुए भले कितनी भी कष्टकर स्थिति में हो तब भी कष्टकर स्थिति भी परम सुखद शीतल स्थिति प्रतीत होगी। हे मुकुंद गोष्ठेश्वरी, हे मुकुंद गोष्ठेश्वरी, आपका मुख दर्शन करते समय अग्नि के ऊपर बैठी भी हो, अग्नि पे भी उनका पैर पड़ गया हो, तब भी वे उसको उनको होश नहीं है और उनको ऐसा लगता है जैसे बर्फ के ऊपर ही मैं चल रही हूँ, शीतल जगह पर ही मैं चल रही हूँ। और सुधाम बोधि अपिस्फुटम विकट काल कूटति अलम, और अमृत का समुद्र भी स्फुटम विकट काल कूटति अलम, तुम्हारे वियोग में कालकूट विष जैसा प्रतीत हो जाएगा। कालकूटायति ये इसको कहते हैं नाम धातु, नाम धातु का तात्पर्य है कि किसी नाउन को वर्ब बना लेना, और ऐसे प्रयोग अंग्रेजी में भी खूब है हिंदी में भी खूब है। जैसे इस चीज को हैंडल करो, अभी हैंडल क्या होता है, हैंड को हैंडल बना लिया, क्रिया बना लिया, वर्ब बना लिया, तो इसको कहते हैं नाम धातु, माने है वो नाउन और नाउन को कहीं क्रिया बना लिया। कभी कभी तो माने आजकल तो माने बिहार में जाओ तो फुनिया लो फोन को फुनिया लो हो गया तो फोन कर लो किस जगह फुनिया लो तो ये नाम धातु, तो भाषा में ये बहुत गड़बड़ चलती है कि वहाँ पर अनेक अनेक बार जो नाउन है वो क्रिया बन जाता है। तो यहाँ पर यही, तो वो गोष्ठेश्वरी विकट कालकूटयति, कालकूटयति माने वे अमृत को भी, सुधाम सुधाम बुद्धि को भी कालकूट जैसा बना लेती है। कालकूटयति वो उनके लिए कालकूट जैसा हो जाता है। स्थिता यदि न तत्रते बदन पद्म मुख वीक्षते, यदि वे श्री यशोदा आपके मुखकमल का दर्शन नहीं करती हैं तो वे कभी अमृत में स्थित हों, अमृत समुद्र में स्थित हों, तो उनको लगता है जैसे कालकूट में मैं स्थित हूँ, और कभी अग्नि के ऊपर स्थित हों तो उनको लगता है जैसे मैं बर्फ़ के ऊपर बैठी हूँ, शीतल बैठी हूँ। तो ये राग का ही एक उदाहरण हुआ कि दुख का सुख हो जाना, सुख का दुख हो जाना। घर में रानी हैं, ब्रज में सारा सुख विराजमान है, परंतु घर काटने को डरता है। कृष्ण मथुरा चले गए और कृष्ण हैं तो सारे कष्ट होने पर भी परम परम आनंद की प्राप्ति वे कर रही हैं, उनको कोई कष्ट है ही नहीं किसी तरह का। सुधाम बुद्धि अपिस्फुटम विकट काल कूटति अलम, स्थिता यदि न तत्रते, ये तुम वहाँ पर स्थित नहीं हो तो बदन पद्मम उद्वीक्षते, वे तुम्हारे मुख का यदि दर्शन नहीं करती हैं और दर्शन किए बिना स्थित हैं तो उनको कालकूट, अमृत समुद्र भी कालकूट जैसा हो जाता है। ये रागवत स्थिति हुई और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है, मानो वह कालकूट जैसा हो जाता है। अब अयोग, अयोग फिर सिद्धि फिर तुष्टि और फिर स्थिति, ये चार जो स्थितियां हैं प्रेम की, अब उनका क्रम क्रम करके वर्णन कर रहे हैं। वत्सस्य हन्ति शरदिन्द विनिन्द वक्त्रम सम्पादिष्यति कथा नैनोत्सवम नः इत्युच्यते विहरति ब्रजवाटिकायां मुरवी त्वरा जयत देवक नंदिनी नाम। श्री यशोदा नहीं, देवक नंदिनी नाम, देवक नाम करके एक मथुरा के राजा हैं, उनके देवक नंदिनी नाम, तो देवक नाम करके जो मथुरा के राजा हैं उनकी पुत्री हैं देवकी, देवकी के पिता का नाम है देवक, तो देवक नंदिनी नाम माने श्री देवकी जी मथुरा में व्याकुल हो रही हैं कि वत्सस्य हन्ति शरदिन्द विनिन्द वक्त्रम, कि हाय मैं अपने पुत्र का शरतकालीन चंद्रमा के को निंदित करने वाले मुख का दर्शन कब करूंगी, मैं अपने पुत्र का मुख दर्शन कब करूंगी जो शरदिंदु, शरतकालीन जो इंदु चंद्रमा है उसकी विनिंदी, उसको भी निंदित करने वाला जिनका मुख है, ऐसे अपने पुत्र के मुख का दर्शन मैं कब करूंगी। संपादिष्यत कदा नैनोत्सवम में, और कृष्ण का मुखदर्शन मेरे आँखों को अपूर्व आनंद कब प्रदान करेगा। संपादिष्यत कदा नैनोत्सवम, मेरी आँखों को उत्सव वह कब प्रदान करेगा। सो मेरे वत्सस्य माने मुख का शरदिंदु विनिंद वक्त्रम, शरतकालीन चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाला मुख, ऐसे मुख को, मुख मेरे नयनों को कब आनंद प्रदान करेगा, अर्थात अपने पुत्र का दर्शन मैं कब करूंगी। इत्युच्यते इति अच्युते बिहरति, ऐसे श्री कृष्ण जब देवकी जी से परे हैं, देवकी जी से दूर हैं, उस समय ब्रज बाटकायाम, और श्री कृष्ण ब्रज में विचरण कर रहे हैं, उस समय देवकी जी व्याकुल हो रही हैं कृष्ण का मुख दर्शन कर, कृष्ण तो ब्रज में हैं और उस समय देवकी जी कृष्ण का मुख दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। और उर्वी त्वरा जयति, और उन श्री देवकी जी में बड़ी भारी त्वरा उत्पन्न हो रही है, देखने की उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। उरु शब्द का ही उरु माने अधिक, और उसका स्त्रीलिंग में बनेगा उर्वी, तो उर्वी त्वराम, श्री भारी जो त्वरा है वो भारी त्वरा श्री यशोदा श्री देवकी जी में उत्पन्न हो रही है कि मैं अपने पुत्र का दर्शन कब करूंगी। नहीं नहीं देवक नंदिनी नाम है, देवक नंदिनी है ये, यहाँ पर देवकी जी के लिए ही है। तो देवक नंदिनी नाम माने कृष्ण ब्रज में हैं और वे कहीं बाट देख रही हैं कंस के कारागार में पड़ी हुई कि हाय कृष्ण कब हमको दर्शन देंगे। और सुना है कृष्ण यहाँ आ रहे हैं तो क्या मुझे भी क्या दर्शन देंगे, क्या मैं उनका दर्शन करूँगी। ये कंस के द्वारा देवकी बसदेव को कारागार में बंद कर लेने पर उस समय वे कृष्ण की प्रतीक्षा देख रही हैं। और कंस इतना दुष्ट कि देवकी बसदेव को विशेष रूप से दंड देने के लिए उसने मल्ल युद्ध के उस आयोजन में देवकी बसदेव को अलग एक मंच के ऊपर लाकर के बैठाया, जिससे वे अपनी आंखों से पुत्र को क्या दंड दिया जा रहा है इसको देख सके। ये कंस की दुष्टता थी। और उस समय कहीं ऐसी रीति भी थी कि जो कैदी जन थे उनको कहीं दंड देने के लिए उनको कहीं ये दिखाया जाता था और उनसे ये कहा जाता कि तुम्हारी ये दशा होगी, ये तुमने हमारे विरुद्ध आचरण किया, तो ये दंड देने का ही एक प्रकार था। कहीं साइकोलॉजिकली भी किसी को जो टेररिज़ करने का एक तरीका था ये उस समय का, और अभी भी है। वो पुलिस ऐसा ही करती है, वो जब किसी दूसरे को थर्ड क्वालिटी है, हाँ वो दिखाई कि उनको बैठा लेती है और उनको पीटती है, उसको पीटे उसको हाथ नहीं लगा रही है परंतु उसको पिटाई इतनी करती है, थर्ड डिग्री जब वो उसकी पिटाई करती है तो सबको बैठा लेती है सामने और उनके सामने पिटाई करती है। तो ये बड़े कंस की ये दुष्टता थी ये वहाँ पर, और भयभीत करने का एक तरीका था। उस समय ये देवकी जी ये कह रही हैं कि अपने मुख का शरतकालीन चंद्रमा को भी निंदित करने वाले मुख को दर्शन करके कब मैं अपने आँखों को उत्सव प्रदान करूँगी। इति अच्युत ए बिहरति, अच्युत से बिहार प्राप्त कर लेने पर ब्रज बाटकायाम ब्रज की भूमि में उर्वी त्वरा श्री यश देवकी के हृदय में जो भयंकर त्वरा उत्पन्न हो रही है वह त्वरा जयति, उसकी जय हो उस त्वरा की हम वंदना कर रहे हैं। देवकी के हृदय में जो त्वरा उत्पन्न हो रही है उसकी हम वंदना कर रहे हैं। देवक नंदिनी नाम, देवक की जो नंदिनी हैं उनकी त्वरा की हम वंदना कर रहे हैं। अथवा भ्रातस्तनयम् भ्रातुर मम संदिश गांधिनी पुत्रो भ्रातव्येषु बसंती दिदक्षते त्वाम हरे कुंती। श्री कृष्ण ब्रज से लौट आए हैं, नहीं उद्धव जी ब्रज भेजे, उद्धव जी ब्रज में रह करके लौट आए हैं। और जब लौट करके आए और उस समय जरासंध के आक्रमण बराबर बन रहे हैं और 15-16 आक्रमण हो गए हैं, 18वें आक्रमण की तैयारी है। उस समय श्री कृष्ण ने सुना कि पांडव कहीं प्रकट हो गए हैं, माने द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव प्रकट हो गए हैं और वे हस्तिनापुर में अब लौट आए हैं प्रथम वनवास के बाद में। अभी जुआ नहीं हुआ है, इसके पहले की बात है, वो लाक्षाग्रह में जब जलाए गए उसके बाद में वे अंडरग्राउंड हो गए पांडव और 12 वर्ष तक कहीं घूमते रहे और 12 वर्ष के बाद में फिर कहीं प्रकट हुए देवकी के ये द्रौपदी के स्वयंवर में। उस समय पांडव प्रकट हो गए प्रथम वनवास के बाद में और उस समय धृतराष्ट्र को नाक कटा करके पांडवों को बुलाना पड़ा, बेटा आ गए तो अब तुम प्रकट हो गए, आओ आओ। और द्रौपदी का भी स्वागत करना पड़ा, तुम्हारा विवाह हो गया बहुत अच्छी बात है, महल में रहो। और पांडव कह रहे हैं कि अब हमको हमारे लिए कोई आजीविका दो, हमको थोड़ा सा जगह दे दो उसमें हम रहें। बोले राज्य के दो हिस्से करें, पांडव इस बात पर भी राजी हो गए, नहीं राज्य के दो हिस्से करने पर दो टुकड़े हो जाएंगे, शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए हमको कोई अलग जगह दे दो, हम वहाँ पर बना लेंगे। और धृतराष्ट्र ने बड़ी चतुराई से मन में द्वेष रखते हुए पांडवों को खंडवा से लेकर के और दिल्ली तक का, खांडव वन जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक का जो हिस्सा है वो उनको दिया कि तुम इतने में गुजारा करो। पंत पांडवों ने अपने प्रयास से खांडव वन को खूब विकसित किया और वहाँ दिल्ली की रचना की, इंद्रप्रस्थ की, और इंद्रप्रस्थ में बड़ा वैभव भी उन्होंने इकट्ठा किया और मय दैत्य के द्वारा वहाँ पर अद्भुत ऐसी सभा की रचना की जिसमें जल में स्थल स्थल में जल का की भ्रांति हो जाए, और राजसु यज्ञ का आयोजन भी किया। तो अभी राजसु यज्ञ का आयोजन नहीं है, अभी पांडवों को राज्य मिला भी नहीं है दिल्ली का, कुछ दिन वे प्रकट होने के बाद में हस्तिनापुर में ही रह रहे हैं, अभी राज्य मिलेगा उनको, अभी वहां पर पहुंचे नहीं है, दिल्ली हस्तिनापुर में ही है, मेरठ के पास में हस्तिनापुर है, अभी भी है, हस्तिनापुर नाम करके ही जगह है, तो वहाँ उनकी वे अपने रह रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि पांडव लौट करके आ गए हैं तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कुंती जी की कुशल पूछने के लिए, और उस समय श्री अक्रूर जी सबसे पहले तो सभा में गए, वहाँ पर धृतराष्ट्र से मिले, धृतराष्ट्र की कुशल पूछी, फिर धृतराष्ट्र से मिल करके सबसे मिल करके फिर श्री विदुर जी इनको कुंती के पास में ले गए, कुंती के महलों में, और वहाँ जब विदुर इनको पहुँचा करके कुछ देर वहाँ पर बैठ करके विदुर जब चले गए तब एकांत में कुंती रो उठी। पहले तो अपना धीरज रखी, सब चार जने हैं तो अपने कष्ट को अपनी पीड़ा को कहीं छिपाए रखा, परंतु जब जैसे ही एकांत हुआ वैसे ही एकदम रो पड़ी और भैया भैया कह करके श्री अक्रूर जी उनका हाथ पकड़ करके उनके गले लग करके और रोती हुई कह रही हैं कि भ्राता स्तनयम भ्रातु मम संदिश गांधिनी पुत्रो, के हे भैया गांधिनी पुत्र अर्थात हे अक्रूर जी गांधिनी के बेटे, अक्रूर जी की माँ का नाम है गांधिनी, तो हे गांधिनी पुत्र हे भैया तनयम भ्रातु हूँ मेरे भाई के पुत्र माने बसदेव के पुत्र श्री कृष्ण से ये कहना, मेरे भांजे से तू ये कहना, कुंती जी के भतीजे लगेंगे तो कह रहे मम भ्रातुस पुत्र मेरे भाई के पुत्र अर्थात मेरे भतीजे से तुम ये कहना, कृष्ण से ये कहना संदेश, ये आदेश प्रदान करना कि भ्रातव्येश बसंती, मैं यहाँ भ्रातव्य कहते हैं बैरी को, मैं बैरियों के बीच में फंसी हुई हूँ, यहाँ कौरवों के बीच में फंसी हुई हूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस चुपचाप बस दिन काट रही हूँ। दिदक्षेते त्वाम हरे कुंती, ये कुंती हे हरि तुमको देखना चाहती है, कब तुम मुझे इन भाइयों के इस ऊपर से दिखाने में, जैसे मैं यहाँ पर अपने देवर के साथ में रह रही हूँ, ठीक है देवर मेरा पालन कर रहा है, परंतु मुझे यहाँ से कब तुम निकालोगे, ये बड़ी कष्टकर स्थिति में मैं अपमानजनक स्थिति में यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे यहाँ से तुम मुक्त करो मुक्त करो। तो भ्राता माने हे भैया अक्रूर, हे गांधिनी पुत्र तुम बड़े उदार हो, माँ के गुण भी तुम में आए हैं, भ्रातुस्तनयम मेरे भाई के पुत्र श्री कृष्ण से मम संदेशो मेरा ये संदेश देना कि भ्रातव्येषु बसंती, मैं इस समय बैरियों के बीच में निवास कर रही हूँ, दिदक्षते त्वाम मैं तुम्हारा दर्शन करने चाहती हूँ, ये कुंती तुम्हारा दर्शन करना चाहती है, इसको दर्शन दो। तो ये अयोग की बात का स्थिति होगी, कृष्ण अभी मिले नहीं है, अयोग की उत्कंठा का वर्णन हो गया। इसी प्रकार अयोग की उत्कंठा का भी एक वर्णन है कि यशोदा वर्णमानानी सतस्य चरतानी च शृण्वंती अश्रूणी अवास्राखित स्नेह स्मृत पयोधरा। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए उस समय यशोदा कुछ नहीं बोल रही हैं। यशोदा वर्णमानानी सतस्य चरतानी च नंद बाबा कृष्ण के चरित्र का जो भी गायन कर रहे हैं उनको यशोदा सुन रही हैं। शृण्वंती एकदम जड़ सी हो गई हैं और केवल सुन रही हैं। नंद बाबा वर्णन कर रहे हैं कि बेटा ने ये किया ये किया ये किया, परंतु यशोदा कुछ बोल नहीं पा रही हैं और केवल अश्रुणी अवास्राक्षित उनके नेत्रों से निरंतर आंसू ही बह रहे हैं। स्नेह स्मृत पयोधरा और स्नेह के कारण उनके पयोधर उनसे दूध की धारा भी बह रही है। ऐसी श्री यशोदा केवल विराजमान है। अथवा ये तो भागवत का श्लोक दिया, रूप गोस्वामी भी अपना भी श्लोक देते हैं हर जगह मैंने समानांतर अपना भी श्लोक देते हैं यथाव कह करके। याते राजपुरम हरौ मुखटटी व्याकीर्ण धूम्रालका पश्य स्रस्त तनुः कठोर लुटनई देहे व्रणम कुर्वती क्षीणागोष्ठ मही महेंद्र महेशी हापुत्र पुत्रेत्यसौ क्रोशन्ति करियोर युगेन कुरुते कष्टादु रह कष्टात् उरस्ताड़नम। अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, दिख रहा है। याते राजपुरम, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राजपुर माने राजधानी मथुरा चले गए, उस समय मुखटटी व्याकरण धूम्रालका श्री यशोदा के गंगा यमुनी केश धूम्र केश उनके मुख के ऊपर फैले हुए हैं, धूम्राकुला। तो धूम्र जो केश हैं वो धूम्र केश व्याकीर्ण धूम्रालका धूम्र अलक उनके केश के ऊपर आ रही हैं। अब के केशों में उतनी चमक नहीं है, वे काले नहीं हैं और धूम्र हो रहे हैं, गंगा यमुनी उनके केश हो रहे हैं। पश्य स्रस्त तनु, यशोदा पहले की अपेक्षा अधिक दुबली हो गई हैं। स्रस्त तनु कठोर लुटनई देहे व्रणम करोती, वे बार बार पृथ्वी के ऊपर लोटपोट होती हैं। लोटपोट होने से उनके शरीर में अनेक अनेक बार जो घाव हैं वो हो गए हैं। एक ही एक धरती में बार बार या एक ही एक जगह पर पड़े रहना उसे जैसे बैट सोर हो जाते हैं, ऐसे ही श्री यशोदा के अंग में अनेक अनेक जगह ये जो घाव हैं वो घाव हो गए हैं। तो स्रस्त तनु मन लोटपोट होने से कठोर लुटनई और कठोरता से पृथ्वी पर घिसने से देह व्रणम कुर्वती उनके देह में व्रण भी हो गए हैं, घाव हो गए हैं। क्षीणा गोष्ठ मही महेंद्र महेशी, आज गोष्ठ मही माने वृज उसके महेंद्र माने राजा उनकी महेशी होते हुए भी श्री नंद बाबा की प्रिया होते हुए भी हा पुत्र पुत्रे तसव हा पुत्र ऐसा कहती हुई क्षीणा विक्षीर्ण होती हुई चली जा रही हैं। क्रोशंती करियोर युगेन कुरुते, अनेक अनेक बार वे अपने दोनों हाथों से क्रोशंती माने पुकारती हुई जैसे अपने सिर अपने वक्षस्थल उनके ऊपर भी आघात करती हैं। महेंद्र महेशी कुरुते कष्टात् उरस्तारणम, कष्टपूर्वक अपने वक्षस्थल उनका ऐसे तारण करती हुई वे हो रही है। यशोदा की ये व्याकुल दशा उनकी हो रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर केश बिखर रहे हैं और वे पृथ्वी के ऊपर तड़फ रही हैं, कई बार चोट भी लग रही है, घाव भी हो रहे हैं और इस तरह से हाथ से बार बार अपने सिर वक्षस्थल इनकी। बहुनाम अपि सद्भावे वियोगे त्र तु केचनो चिंता विषाद निर्वेद जाड दैन्यादि चापलम उन्माद मोहाउ इत्याद्या अत्युद्रेकम ब्रजंती अम्मी। यद्यपि अनेक और भी संचारी भाव हैं, अब संचारी भावों का वर्णन कर रहे हैं, और भी बहुत से संचारी भाव हैं, परंतु संचारी भाव होने पर भी वियोग में कुछ संचारी भाव प्रधान हैं। जैसे चिंता, विषाद, निर्वेद, जाड्य, दैन्य, चपलता, उन्माद, मोह, ये मुख्य रूप से श्री यशोदा में वात्सल्य रस में ये संचारी भाव दिखते हैं। अब इनमें कुछ के दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे चिंता, मंदस्पंद मभूत क्लमई अलघु भी संदानितम मानसम द्वंद्व लोचनयो चराद अविचल चराद विचल्य व्याभुग्न तारम स्थितम निश्वास ही श्रवदेव पाक मयते स्तन्यम च तप्तई हृदम नूनम बल्लभ राज्य पुत्र विरोध घूर्णाभि आक्रम्य से। मंदस्पंद मधुत क्लमई अलघुभि संदानितम मानसम, श्री यशोदा का मानस मन एक भट्टी के समान संदानितम आज अग्नि से युक्त हुआ। जैसे किसी चूल्हे को, भट्टी को अग्नि से युक्त किया जाए, तो मंदम स्पंदन मभूत, शुरू शुरू में हृदय में मंद स्पंदन हुआ, जैसे अग्नि पहले भाल में, भट्टी में धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी जलती है। क्लमई अलघु भी, यशोदा में थकान आई और क्लम रूप में माने कहीं अल्प रूप में पहले मन जलना शुरू हुआ। द्वंद्वम लोचनयोश्चरात अविलचत व्याभुग्नता तारम स्थितम, और द्वंद्वम लोचनयो उनके नेचर नेत्र जो है उन नेत्रों में अचिरात अविचल व्याभुग्न तारम स्थितम, वो जो अग्नि है वो उनके नेत्र जो हैं उन नेत्र उनसे नेत्र की जो पुतलियां हैं तो लोचन द्वंद्वम लोचन यो हो, तो जो नेत्र हैं उनकी नेत्र नेत्र द्वंद्व दोनों आंखें उनके व्याभुग्न तारम स्थितम, उनकी पुतलियां कभी खुली खुली सी रह गई, पुतलियां और चौड़ गई हैं और श्री यशोदा की पुतली खुली की खुली रह रही हैं। चिरात अविचलत माने वे अविचल होकर के पलक भी वहां पर नहीं झपके और अपलक ये श्री कृष्ण के मार्ग को देख रही हैं, और व्याभुग्न तारम स्थिरम उनके नेत्रों के तारे वे व्याभुग्न माने खुले के खुले रह गए हैं, चमक रहे हैं। निश्रासई श्रवदेव पाक महते स्तन्यम च तप्तई हृदम, और मालूम ये पड़ता है कि उनकी हृदय में, हृदय रूपी भट्टी में जब अग्नि और ज़्यादा तेज हुई तो तेज होने पर शुरू शुरू में तो उनके तारे खुले के खुले रह गए। दूध जो है पहले तो गर्म हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, परंतु जब उफनता है तो वो एकदम जैसे बाहर निकल आता है। तो ऐसे हृदय हो गया एक चूल्हा, उसमें आँखें हो गई कोई पात्र, उन पात्र में पुतलियाँ, वो हो गई मानो कोई दूध, और उन आँखों से अब उफान आने पर जैसे दूध उसमें रहता नहीं है पात्र में, वो बाहर छलक जाता है, उफन जाता है, ऐसे ही श्री राधिका की जो निश्वास उठी, जो गर्म गर्म श्वास उठ रही हैं, उन श्वास से ये पता लग रहा है कि हृदय में वात्सल्य रूपी जो दूध था वह दूध ही अब उफन करके स्तनों से बाहर निकल रहा है। तो दूध में जो स्तनों में जो दूध भरा हुआ था वह दूध ही कहीं बाहर निकल रहा है। और निश्वास ही श्रवदेव पाकम आए थे, आज मानो दूध पक गया है, पाक को प्राप्त होकर के स्तन्यम तप्तई इदम, तप्त होकर के स्तनों से बाहर निकल रहा है। तो जैसे दूध के खदक जाने पर, पक जाने पर, ओंट जाने पर दूध पात्र के बाहर निकल जाता है, ऐसे ही उनके स्तन रूपी पात्र में, पात्र को जब हृदय रूपी भट्टी के ऊपर रखा गया तो वहाँ स्तनों में विराजमान जो दूध है वही पक करके मानो धार के रूप में स्तन से बाहर निकल गया है। ये रूपक है दूध पाक का, वो रूपक को प्रस्तुत कर रहे हैं। नूनम बल्लवराज्ञ पुत्र विरोध घूणा भी आक्रम्यते, इस प्रकार बल्लवराज्ञ वे पुत्र विरह की उद्घूणा में व्याकुल हो रही हैं। पुत्र विरह की अत्यंत अत्यंत जो उद्घूणा है, मान उद्घूणा माने चक्कर आना, डिजीनेस जो उनकी जो चक्कर आना है, उस चक्कर आने में उनकी उद्घूणा दशा में, मूर्छा दशा में, उद्घूणा दशा में वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। दोबारा मंदम स्पन्न मभूत क्लमई अलघु भी संदानतई मानसम, जब अलघु भी माने पर्याप्त रूप में मानसम संदानितम, मन में मन रूपी भट्टी में आग जब लगी तो मंदम स्पन्न मभूत, शुरू में श्री यशोदा के आँखों में कुछ मंद स्पंदन हुआ, माने दूध में ज़्यादा स्पंद नहीं है, दूध स्थिर है, भले आँच लग रही है, अभी खटका नहीं है, दूध ओंटा नहीं है, तो दूध सामान्य सा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पंदन हुआ, जरा यहाँ से मलाई आना शुरू हुआ, आसपास थोड़े थोड़े से बबूले से जरा सा दिखे कुछ अभी। और द्वंदम लोचन योश्चरात अभिलचत व्याभुग्न तारम स्थितम, और उनके तार नेत्र के तार तारे, नेत्र की जो कीकी हैं, नेत्र के तारे वे अभिचल स्थिति में व्याभुग्न माने चमकने लगे, उनके नेत्र के तारे व्याभुग्न स्थिति में माने चमकने, व्याभुग्न माने चमकते हुए वे सुशोभित हो रहे हैं। तो द्वंदम नेत्र उच्चरात अभिचलत, उनके नेत्र के तारे अभिचल होकर के व्याभुग्न भुग्नांतरम, वे व्याभुग्न माने चमकते हुए जैसे स्थिर हो रहे हैं। परंतु निश्वास ही द्रवत स्रवत, उनके हृदय में, हृदय रूपी चूल्हे में वो जो अग्नि है वो और ज़्यादा तेज हो गई है, उससे पता लग रहा है कि निश्वास ही श्वास जो है वो श्वास भी तीव्र तीव्र चल रही हैं। तो जैसे दूध को रखो तो पहले सनसनाहट की आवाज़ आती है, जब वो फनता है तो सनसनाहट की आवाज़ बंद हो जाती है, ऐसे ही निश्वास जो है वो निश्वास चल रहे हैं, और निश्वास से ये पता लग रहा है कि पाक हो रहा है। तो दूध का जब पाक होता है तो सनसनाहट की आवाज़ आती रहती है, जब पाक पूरा हो जाएगा तब दूध उफनेगा और सनसनाहट बंद हो जाएगी। तो निश्वास ही सर्वदेव पाकम आयते, निश्वास के द्वारा उनका हृदय वक्षस्थल में जो दूध है स्तनों में, वह दूध मानो पक रहा है, और पकने के बाद में जब तप्त हो गया तो तप्त होकर के वह विरोध घूर्णा भी आक्रम्य से विरह की उद्घरणा में वह उफन गया, स्तनों से बाहर प्रकट हो गया। क्या बात है, कल्पना कैसी सुंदर, कहाँ कहाँ की कल्पना, कितनी कोई सोच भी नहीं सकेगा, कितनी सुंदर कल्पना कि हृदय में, हृदय एक चूल्हे के समान है जिसमें विरह की अग्नि पहले कम जली फिर खूब तेज जल रही है, तेज जलने पर जो वात्सल्य है उस वात्सल्य में अभी विकार नहीं आया और नेत्र स्थिर होकर के ही विराजमान हैं, और उनमें कहीं स्थिरता कुछ कुछ दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं चंचलता दिख रही है, ऐसे ही श्री यशोदा की आँखें उनकी की वे कहीं यों की त्यों स्थिर होकर के एक तरफ लगी हुई हैं, और जब निश्वास तेज तेज आ रही हैं तो निश्वास से ये पता लग रहा है कि वक्षस्थल में वात्सल्य जो दूध रूप में परिणत हो रहा है वही कहीं सनसनाहट कर रहा है, और जब सनसनाहट करते करते दूध पक गया वैसे ही वो उफना, ऐसे स्तनों से दूध की धारा, श्वास के साथ में दूध की धारा बाहर प्रकट हो रही है। तो दूध पर पकने की पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो जैसे मिलन में और कृष्ण से वियोग में दोनों स्थिति में यशोदा माँ के स्तनों से मतलब हाँ हाँ है। तो यहाँ पर विरह की स्थिति का वर्णन करें, ऐसा भी हो सकता है, परंतु मिलन में वो माने वो मिलन में ये प्रक्रिया होगी, परंतु वो आनंदमय प्रक्रिया होगी, वो आप आनंद के परपाक की प्रक्रिया होगी, और यहाँ पे विरह के परपाक की प्रक्रिया, ऐसे ही समझ ला। दूध का विरहात्मक स्वरूप और दूध का आनंदात्मक स्वरूप, ऐसा दो मान, तो वहाँ पर दोनों जगह है। मिलन में भी श्री यशोदा के स्तन से दूध का धार है, और विरह में भी दूध की धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु एक में वो विरहात्मक है, एक में आनंदात्मक है। जैसे नेत्रों में गर्म आंसू निकलती है और ठंडे आंसू निकलते हैं, बिल्कुल ये बात है। अब ये पता नहीं माने कैसे है, कोई ये कहता है कि दुख के या सांसारिक विरह के जो आंसू हैं वो निकलते हैं कोनों से, और जो कृष्ण प्रेम के आंसू हैं वो कोई कोई कहता है, अब ऐसा है कि नहीं है, कि वो आँख के बीच में से निकलते हैं, हाँ हाँ ऐसे, और ठंडे होते हैं। ये कहीं अंतर आंसुओं में भी अंतर किया गया है। ये विरह में जो दूध का मतलब है निकल रही है, वो मतलब स्मरण ज्यादा होने, हाँ ज्यादा स्मरण होने से उनके उनके स्तन आ रहे, इस तरह से निकल रहे। ये स्थिति यशोदा मैया की डेली में रहती थी या डेली है, डेली है, रोज की संध्या, रोज समय गैया चरा करके कृष्ण आ रहे हैं, उस समय ये स्थिति हो रही है, रोज की स्थिति है ये, माने दूर विरह की नहीं है, वो निकट विरह में भी ये स्थिति है। मंदम स्पंदम अभूत, पहले मन में कुछ स्पंदन हुआ, माने थोड़ी थोड़ी करके आँच पेटी, और आँच पेटने पर अलघु भी संदाने तम मानसम, मन में कुछ हलचल हुई, और वो हलचल ही कहीं यशोदा के नयनों में भी कहीं प्रकट हुई, परंतु द्वंद्वम लेचने उस चरात अविचलम व्याभुग्न तारम, और अविचल खिले हुए तारे उनकी की आँख की एक जगह स्थिर हो गई, और निश्वास जो है उनसे पता लग रहा है कि हृदय में जो बात्सल्य है वह दूध पकने लगा है, और पकने के बाद में वह दूध कहीं बाहर निकल गया, बाहर प्रकट हो रहा है। निश्वास ही श्रवदेव पाकम आयते, निश्वास के द्वारा ये पता लग रहा है कि पाक हो रहा है, जैसे सनसनाहट होती रहती है, और सनसनाहट जब बंद हो जाए तो इसका मतलब पाक पूरा हो गया, तो सनसनाहट बंद हो गई, तो ढक्कन हटा दो, पता लग गया, माने जब तक ढक्कन रहे तो सनसनाहट करता रहेगा, सनसनाहट ये बंद हो जाए तो तुरंत ढक्कन हटा दो, नहीं तो दूध फैल जाएगा। तो ये स्थिति हो रही। अब विषाद, ये था चिंता का ये दृष्टांत दिया है ना। अब विषाद नामक जो संचारी भाव है उसका दृष्टांत दे रहे हैं कि बदन कमलम पुत्रस्याहं निमीलित शैशवे नव तरुण मारंभोन्मृष्टम न रम्यम अवलोकयम अभिनव बधु युक्तम चामुम च हर्म्यम अवेशय सिरस कुलशम हंत क्षिप्तम स्वफल्क श्रुतेन मे। यशोदा ने ब्रज में सुना कि कृष्ण के विवाह हो गए हैं, और उस समय श्री यशोदा मन में विचार कर रही हैं, हाय मैं अपनी वधु का घर में प्रवेश नहीं करा पाई, तो ये व्याकुल हो रही हैं कि बदन कमलम पुत्रस्य अहम निमीलति शैशवे। कृष्ण का शैशव काल जब निमीलति माने पूर्ण हुआ, उस समय अहम माने मैंने पुत्र के बदन कमल को मैंने देखा, और उस समय कृष्ण मुझसे दूर हो गया। नव तरुणम आरंभोन्मृष्टम, कृष्ण में नव तरुणमा आई होगी, ऐसी नई तरुणमा से युक्त अपने मुख को न रम्यम अवलोकयम, मैंने अपने पुत्र का दर्शन नहीं किया। कृष्ण का बदन कमल निमीलते शैशवे, उसका तो मैंने शैशव की समाप्ति पर दर्शन किया, परंतु उसमें नव तरुणमा का आरंभ कब हुआ, हाय उसका दर्शन मैं नहीं कर पाई, और शैशव समाप्त होने पर ही वह कहीं चला गया। तो कैशोर जो है वो यशोदा को पौगंड के समान दिखता है, और जो दास हैं उनको पौगंड कैशोर जैसा दिखता है। तो यशोदा तो कृष्ण के कैशोर को भी बालक ही समझ रही हैं, ये रस की रीति है। तो बदन कमलम पुत्र स्याहम निमिलत शैशवे, कि हाय मैंने पुत्र के शैशव के निमिलति माने पूर्ण होते हुए मैंने उनके बदन कमल का दर्शन किया। नव तरुणिम आरंभ, और उसमें नई तरुणमा का आरंभ हुआ। तो आरंभ उन्मृष्टम, तो नव तरुणमा से युक्त होकर के जब उसका मुख था, नव तरुणमा उसके मुख को सुशोभित कर रही थी, ऐसे रम्यम न अवलोकयम, ऐसे रम्य मुख का मैं दर्शन नहीं कर पाई। मैंने कृष्ण के बालक मुख का तो दर्शन किया, परंतु रम्य मुख का मैं दर्शन नहीं कर पाई। हाय बड़ी मन में साध थी कि कृष्ण बड़ा होगा तो बहू को घर पे लाऊंगी, परंतु अभिनव बधु युक्तम चामुम न हर्म्यम अवेशयम, बधु के साथ कृष्ण को अपने घर में मैंने प्रवेश नहीं कराया। कृष्ण का विवाह होने पर गृह प्रवेश मैंने नहीं कराया। अभिनव बधु युक्तम, बधु के साथ अमुम माने उन कृष्ण को न हर्म्यम अवेशयम, मैं घर में प्रवेश नहीं करवा पाई। सिरस कुलिशम हंत क्षिप्तम, क्योंकि बीच में ही स्वफल्क सुतेन च स्वतेन में, स्वफल्क के पुत्र अर्थात उस अक्रूर ने मेरे माथे के ऊपर ही कुलिश प्रहार कर दिया, मेरे माथे के ऊपर ही उसने वज्र का प्रहार कर दिया। और मन की साध मन में ही रह गई, पुत्र वधु के साथ मैं पुत्र का घर में प्रवेश कराऊंगी, विदा करा करके इस साध को मैं पूरा नहीं कर सकी। तो बदन कमलम पुत्रस्य अहम् निमीलत शैशवे, शैशव की पूर्ति होने पर कृष्ण के बदन मुख को जो कि नव तरुणिमम आरंभ हो, नई तरुणमा का प्रारंभ होने पर उन्मृष्टम युक्त चमक रहा हो, ऐसे रम्य मुख का न अवलोकयम, मैंने दर्शन नहीं किया। अभिनव बधु युक्तम, और नई बधु के साथ अमुम न हर्म्यम अवेशयम, मैंने महल में अपनी पुत्र वधु और कृष्ण का प्रवेश नहीं कराया, क्योंकि बीच में ही उस स्वफल्क सुत ने मेरे माथे के ऊपर कुलश का प्रहार कर दिया। ये विषाद हो गया। अब निर्वेद अंत में कि धगस्तु हत जीवतम निरवधि श्रियोप्यद्य में मया नहीं हरे शिर स्नुत कुचाग्र माघ्रायते सदा नव सुधा दुहाम अपि गवाम परार्धम चधिक न लुंचत न चंचल सुरविगंध यासाम दधि। दघस्तु हत जीवनम, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। निर्वेद कहते हैं अपने प्रति, स्वयं के प्रति, देह और दैहिक के प्रति जो आसक्ति का अभाव, उसका नाम है निर्वेद। देह के प्रति आसक्ति और देह से संबंधित वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है। बिगड़े तो बिगड़ने दो, देह गिरता है तो गिर जाने दो, तो इसका नाम है निर्वेद। तो धगस्तु हत जीवनम, मेरे जीवन को धिक्कार है। निर्वध श्रियोप्यद्य में, मेरे पास में जो अकूत श्री संपत्ति है उसको भी धिक्कार है, आज उस संपत्ति को भी धिक्कार है। मया नहीं हरे शर स्नुत कुचाग्रम आग्रायते, क्योंकि मेरे पास में पुत्र नहीं है जिसको स्नुत कुचाग्रम, मेरे स्तनों से जहाँ दूध टपक रहा है, मेरी चोली भीग रही है, ऐसे स्नेह से युक्त होकर के मैं अपने पुत्र का सिर नहीं सूंघ पा रही हूँ, ऐसे जीवन को धिक्कार है कि बात्सल्य से स्नेह युक्त होकर के मैं अपने पुत्र का सिर नहीं सूंघ पा रही हूँ, ऐसे मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तो मया नहीं हरेश रहा, मैंने हरि के माथे को, मैं कैसी हूँ, कैसी होनी चाहिए, स्नुत कुचाग्रम जिसके बक्षस्थल भीग रहे हैं, ऐसी मैंने अपने पुत्र के सिर को न आग्रायते सूंघा नहीं है। सदा नव सुधा दुहाम अपि गवाम, इन गैयाओं को धिक्कार है, धिक्कार है, मेरे पास में परार्धम माने असीम गैया हैं, परार्ध सबसे बड़ी संख्या है गिनती में, तो परार्ध संख्या में जो मेरी गैयाएं हैं उनको भी धिक्कार है, जो सदा नव सुधा दुहाम 12 महीने सुंदर गाय सुंदर दूध देती हैं। सलुन चतिन चंचल सुरविगंध यासाम दधि, यदि मेरा पुत्र इन गायों के दही को न लुंचती चुरा करके नहीं खाता है तो ऐसी गैयाओं का को धिक्कार, ऐसी मुझे धिक्कार। ये निर्वेद, निर्वेद का तात्पर्य है अपने प्रति वितृष्णा का भाव, अपने प्रति कहीं उपेक्षा का भाव, ऐसे ही जाड्य उसका वर्णन कर रहे हैं। य पुंडरीय क्षण तिष्ठ तिष्ठते गोष्ठम करांभोरुह मंडनोभूत तम प्रेक्ष दंड स्तमितेन्द्रियाद्यो दंडाकृति स्तम जन्नी बहु इत्यादि, जाड्य जो है उसका वर्णन करेंगे आगे इन्हीं का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। हाँ बेरा ज्यादा बेरा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बेरा ही बेरा। जय जय जय हो, अरे वाह वाह खूब खूब चरण जी, जय जय जय बधाई बहन, खूब खूब बधाई, बहुत खूब चरण जी रहो और हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रखे आपका।